حضرت کریمہ بنت حمام سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا، تمہیں کدو کے برتن سے روکا گیا ہے، تمہیں روغنی مٹکے کی نبیذ سے منع کیا گیا ہے، تمہیں تارکول والے برتن میں نبیذ بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر آپ عورتوں کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمایا، سبز روغنی مٹکے کی نبیذ سے بچو، اگر تمہارے مٹکے کا پانی بھی نشہ دے تو اسے نہ پیو نہ پلاؤ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5684۔